الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله رحمت عالم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان تقرب نشان ہے، تم میں سے قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ نزدیک وہ شخص ہوگا جس نے مجھ پر کثرت سے درود پڑا ہوگا۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله۔ آج آپ کی بارگاہ میں پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے عفو و درگزر سے متعلق چند باتیں عرض کرنے کی کوشش کروں گا، اور اس عنوان کے تحت یہ بات سمجھنے کی ہم کوشش کریں گے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کے اس پہلو کی برکت سے، اس پہلو کی بھی برکت سے کیسے کیسے لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہوئے۔ چنانچہ اس ضمن میں ایک روایت بیان کرتا ہوں، اس روایت کو دل کے کانوں سے سماعت کیجیے۔ اروا بن زبیر بیان کرتے ہیں کہ جنگ بدر میں قریش کی شکست کے بعد عمیر بن وہب اور صفان بن امیہ حطیم کعبہ میں بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے تھے۔ عمیر بن وہب قریش کے شیطانوں میں سے ایک بہت بڑا شیطان تھا، اور وہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے اصحاب رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو بہت ایذا پہنچایا کرتا تھا، اور مکے میں آپ نے اور آپ کے اصحاب نے اسے بہت تکلیفیں بھی اٹھائیں۔ عمیر کا بیٹا وہب بن عمیر بدر کے قیدیوں میں تھا، انہوں نے مقتولین بدر کا ذکر کیا جب وہاں بیٹھے تھے۔ صفوان کہنے لگا، خدا کی قسم ان کے بعد اب زندہ رہنے میں کوئی بھلائی نہیں ہے۔ عمیر نے کہا، تم سچ کہتے ہو، اگر میں نے علی رضی اللہ تعالی عنہ کا قرض نہ دینا ہوتا جس کے میرے پاس کوئی گنجائش نہیں ہے، اور مجھے اپنے بال بچوں کے ضائع ہو جانے کا خدشہ نہ ہوتا، تو میں اب بھی روانہ ہوتا اور محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو قتل کر کے آتا، معاذ اللہ۔ صفوان نے اس بات کو غنیمت جانا اور کہا، تمہارے قرض کا میں ضامن ہوں اور تمہارے بال بچے میرے بال بچوں کے ساتھ رہیں گے، اور جب تک وہ زندہ رہیں گے ان کا خرچ میں اٹھاؤں گا۔ اس معاہدے کے بعد عمیر نے اپنی تلوار کو زہر میں ڈبویا اور مدینے پہنچ گیا۔ حضرت عمر بن خطاب یعنی سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ صحابہ کرام علیہم رضوان کے ساتھ بیٹھے تھے، جنگ بدر کے متعلق وہاں بھی تذکرہ چل رہا تھا۔ اچانک حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ عمیر بن وہب مسجد کے دروازے پر اپنے گلے میں تلوار لٹکائے ہوئے کھڑا ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا اللہ کا یہ دشمن ضرور کسی شر کی نیت سے آیا ہے. جنگ بدر کے دن یہی شخص فتنے کی آگ بھڑکا رہا تھا, پھر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے اے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, یہ اللہ کا دشمن عمیر بن وہاب ہے, یہ تلوار لٹکائے ہوئے آیا ہے. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کو میرے پاس لے آؤ. حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اس کو لے کر آئے اور اس کی گردن سے اس کی تلوار کی پٹی پکڑ لی اور اس کو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس لا کر بٹھا دیا. میرے پیارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کو چھوڑ دو, اور عمیر سے فرمایا تم میرے قریب آ جاؤ. اس نے کہا صبح بخیر. یہ زمانے جاہلیت کا سلام تھا. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمایا ہمارا سلام تمہارے سلام سے بہتر ہے اور وہی اہل جنت کا بھی سلام ہے. آپ نے اس سے پوچھا اے عمیر تم کس لیے آئے ہو؟ اس نے عرض کی آپ کے پاس جو ہمارے قیدی ہیں ان کے متعلق یہ کہنے آیا ہوں کہ آپ ان پر احسان کریں. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا پھر تمہارے گلے میں یہ تلوار کیوں لٹکی ہوئی ہے؟ اس نے کہا ان تلواروں کے لیے خرابی ہو, انہوں نے ہم سے کون سی مصیبت دور کری ہے؟ آپ نے فرمایا کیا تم سچ کہہ رہے ہو؟ اس نے کہا خدا کی قسم میں سچ کہہ رہا ہوں کہ میں اسی لیے آیا ہوں. میرے غیب بتانے والے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہیں, بلکہ تم اور صفان بن امیہ صحن کعبہ میں بیٹھے ہوئے تھے, تم نے مقتولین بدر کا ذکر کیا, پھر تم نے کہا اگر مجھ پر علی رضی اللہ تعالی عنہ کا قرض اور بچوں کی ذمہ داری نہ ہوتی تو میں ابھی روانہ ہو جاتا اور محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو قتل کر کے آتا. معاذ اللہ, پھر صفان اس شرط پر تمہارے قرض اور تمہارے بچوں کی کفالت کا ضامن ہو گیا, تم مجھے قتل کر دو گے اور تمہارے اور تمہارے اس ارادے کے پورا ہونے کے درمیان میرا رب اپنے کرم سے اس نے اس ارادے کو ختم کر دیا. یہ سن کر عمیر جو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے آیا تھا بے ساختہ پکار اٹھا کہ آ واقعی اللہ کے رسول ہیں. پہلے ہم آسمانی خبروں اور وحی کے متعلق آپ کی تکذیب کرتے تھے اور یہ ایسی خبر ہے جس بات کے وقت میرے اور صفان کے علاوہ کوئی نہ تھا, تو یقیناً آپ کو اس واقعے کی اطلاع, اس واقعی خبر آپ کو آپ کے رب نے دی ہے. لہذا میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور آپ اللہ کے رسول ہیں. یہ کہہ کر وہ مسلمان ہو گئے اور صحابی کا رتبہ پا لیا. جب وہ اسلام قبول کر چکے تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے اصحاب سے ارشاد فرمایا یہ تمہارا اسلامی بھائی ہے, اس کو قرآن کی تعلیم دو اور اس کے قیدی کو آزاد کر دو. پھر حضرت عمیر بن وہب مکے چلے گئے رضی اللہ تعالی عنہ اور اس دین اسلام کو پھیلانا یعنی نیکی کی دعوت دینے میں مشغول ہو گئے, اور جس طرح پہلے مسلمانوں پر ظلم کرتے تھے اب مشرکین کے خلاف تیغ بے نیام رہتے تھے. ان کی نیکی کی دعوت سے بہت سے لوگ مسلمان ہو گئے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اس روایت سے معلوم ہوا کہ جو شخص میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو قتل کے ارادے سے حاضر ہوا تھا اور زہر میں بجھی ہوئی تلوار لے کر آیا تھا، میرے آقا کی نرمی اور حسن اخلاق کو دیکھ کر نہ صرف مسلمان ہو گئے بلکہ نیکی کی دعوت پھیلانے والے ایک بہت بڑے مبلغ بن گئے. یہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ کی ایک جھلک، جس کا عنوان میرے آقا کا حسن اخلاق، اور اس حسن اخلاق کا ایک عنوان حسن اخلاق، یہ بہت بڑا مضمون ہے. اس میں صبر بھی ہے، استقامت بھی ہے، نیکی کی دعوت بھی ہے، اس میں بہت سے باتیں ہیں. ان میں ایک موضوع جو ہے حسن اخلاق میں، وہ عفو و درگزر بھی ہے، معاف کر دینا، درگزر سے کام لینا. اور میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ اس انداز دل نشین نے بڑے بڑے کافروں کو الحمدللہ صادق الاسلام نیکی کی دعوت دینے والا مبلغ بنا دیا، اور ہمیں اس بات کا درس دیا کہ کوئی تم پر کتنا ہی ظلم کرے، کوئی تمہارے ساتھ کتنی ہی زیادتی کرے، تمہیں چاہیے کہ ہر ایک کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کریں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری شان ملاحظہ کیجئے کہ امام بخاری روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے تقاضا کیا اور بہت بد کلامی کی، آپ کے اصحاب نے اس کو مارنے کا ارادہ کیا. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اس کو چھوڑ دو، صاحب حق کے لیے بات کرنے کی گنجائش ہوتی ہے، اور ایک اونٹ خرید کر اس کا حق ادا کر دو. صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کی، اس وقت جو اونٹ دستیاب ہیں اس کے اونٹ سے افضل ہیں. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہی خرید کر اس کو ادا کر دو، کیونکہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرض اچھی طرح ادا کرے. یہ انداز تھا میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا. گالیاں دیتا ہے کوئی تو دعا دیتے ہیں، گالیاں دیتا ہے کوئی تو دعا دیتے ہیں، دشمن آ جائے تو چادر بھی بچھا دیتے ہیں. یہ میرے آقا کا کردار تھا. اور اتنے واقعات ہیں اس عنوان پر، اتنے واقعات ہیں کہ پورا ایک مضمون ہے. تو جو روایت آپ نے پہلے سنی اس میں آپ غور کیجئے، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک اور بڑا پیارا انداز ہمیں سیکھنے کو ملا کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نرمی اور حسن اخلاق سے وہ مسلمان ہو گئے. مسلمان ہوتے میرے آقا نے کیا فرمایا کہ یہ تمہارا اسلامی بھائی ہے، ایک بات. دوسری بات بڑی قابل توجہ، یہ اس کو قرآن کی تعلیم دو، یعنی اس کو علم دین سکھاؤ کہ جب کوئی اس طرح قریب آئے تو یہ بہت پیارا انداز ہونا چاہیے مبلغ کا. اولاً تو اسے حسن اخلاق اور نرمی اور عفو و درگزر کے ساتھ اسے اپنے قریب کر کے اپنے رنگ میں رنگ لے، اور جب وہ قریب آ جائے تو قریب آنے کے بعد اس پر انفرادی کوشش کرے، اور انفرادی کوشش کرتے ہوئے اسے قرآن کی تعلیم دے، فرائض اور واجبات سکھائے. الحمدللہ یہ انداز ہمیں ہمارے امیر علیہ سنت عطا فرمایا ہے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کو پھیلانے والی یہ عظیم عالمگیر تحریک دعوت اسلامی کا یہ انداز ہے کہ جب ہمارے ماحول کے کوئی قریب آتا ہے تو الحمدللہ جیسے ہی وہ قریب آتا ہے تو دعوت اسلامی کے اسلامی بھائی اسے مدرسۃ المدینہ بالغان کی طرف لے جاتے ہیں اور اسے قرآن پاک سکھاتے ہیں، اور قرآن پاک سکھانے کے ساتھ ساتھ اسے نماز سکھاتے ہیں، اسے غسل و طہارت کے مسائل سکھاتے ہیں. یہ بہت اہم نقطہ ہے ہمارا، یہ تنظیمی نقطہ ہے کہ الحمدللہ آنے والے کو اولاً طہارت اور نماز کی تربیت دے دی جاتی ہے. کہ نماز کے بارے میں آتا ہے کہ بے شک نماز برائی اور بے حیائی کے کاموں سے روکتی ہے، تو یہ کتنا پیارا اور مدنی نسخہ ہے کہ جو آپ کے قریب آیا آپ اسے نماز سکھا دیں، اس کی نماز کامل کر دیں۔ نماز کامل کرنے کے لیے جو باتیں ہیں اس کو آپ ہی جانتے ہیں کہ اگر کسی کی نماز کامل کرنی ہے تو اولاً اسے نماز کی شرائط سکھانی پڑے گی، اور اس میں پھر نماز کے فرائض سکھانے پڑیں گے، اس میں طہارت، قرات، ساری باتیں آ گئی، اور طہارت کے اندر طہارت صغرا، طہارت کبرا بھی آ گئی۔ تو ساری طہارتیں جو کچھ نماز کے لیے ہے الحمدللہ مدرسۃ المدینہ بالغان میں سکھائی جاتی ہے، اور قرات چونکہ نماز فرض بھی ہے تو قرات بھی الحمدللہ مدرسۃ المدینہ بالغان میں سکھائی جاتی ہے، ساتھ ساتھ الحمدللہ امیر سنت کی جو رسائل ہیں جو طہارت سے متعلق، وضو سے متعلق، غسل سے متعلق الحمدللہ مدارس المدینہ بالغان میں ان کی تربیت بھی دی جاتی ہے۔ تو جو کوئی دعوت اسلامی کے ماحول کے قریب آتا ہے، پہلی بات نرمی، عفو و درگزر، کہ آنے والا یہ آپ کے مزاج کے مطابق آپ سے گفتگو کرے یہ ضروری نہیں۔ تو دعوت اسلامی یہ رنگ و نسل سے بالا تر ہو کر نیکی کی دعوت عام کرتی ہے الحمدللہ۔ تو اس میں مختلف زبانوں کے لوگ، مختلف کلچر کے لوگ وقتاً وقتاً داخل ہوتے ہی رہتے ہیں۔ اب جو آپ کے قریب آیا یہ لازم نہیں کہ وہ آپ کے مزاج کے مطابق آپ سے کلام کرے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ میں دیکھتے تو کئی مرتبہ ایسے واقعات ہوتے کہ کوئی شخص آتا عربی آتے اور سرکار کی بارگاہ میں ایسی تلخ کلامی کرتے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان ان کے جذبات بھڑک اٹھتے اور بڑھتے کہ ابھی اس کو ہم پکڑ لیں، لیکن میرے آقا درگزر فرماتے، اب معافی عطا فرماتے، الٹ معافی عطا کرتے اور مزید یہ کہ معافی عطا فرماتے ہوئے اسے نواز دیتے تھے۔ میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، در بے بہا دیے ہیں، وہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ یہ بھی ایک انداز تھا میرے آقا کا دین اسلام کو پھیلانے میں، یہ بھی ایک نمایاں انداز تھا۔ وہ انداز تھا میرے آقا کا عطائیں، عطاؤں پر عطائیں فرما دیتے، عطاؤں پر عطائیں فرما دیتے۔ آپ دیکھیے یہ انداز میرے امیر سنت نے لیا، عفو و درگزر کا انداز شاید ہی کوئی ایسا ہو جس نے امیر سنت کے عفو و درگزر کے انداز کو نہ دیکھا ہو، شاید ہی کوئی ایسا ہو جس نے امیر سنت کے نرمی کے انداز کو نہ دیکھا ہو۔ اتنی نرمی ہے میرا امیر سنت میں، اور واقعی یہ کتابوں میں پڑھا ہے کہ جو شخص جتنا سرکار سے محبت کرتا ہے نا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اس کو سرکار کی سنت کا اتنا حصہ نصیب ہوتا چلا جاتا ہے، یہ کتاب میں پڑھا ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ واقعی جو جتنا سرکار سے محبت کرتا ہے، جتنا سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کی الفت اس کے قلب میں ہوتی ہے، عظمت اس کے قلب میں ہوتی ہے، اتنا ہی سرکار کی سنتوں کا حصہ اس کے مقدر میں آ جاتا ہے۔ یہ انداز ہم نے امیر سنت کو دیکھا الحمدللہ، کہ ایسے ایسے انداز ہیں کہ جب کتابوں میں پڑھتے ہیں، سرکار کی سیرت میں پڑھتے ہیں تو ان انداز کی جھلک ہمیں امیر سنت میں نظر آتی ہے۔ اس میں عفو و درگزر اور نرمی جیسے میں نے ابھی کہا، دوسری بات انفرادی کوشش جس کے ذریعے الحمدللہ عمیر بن وہاب رضی اللہ تعالی عنہ کیسے زبردست مبلغ اسلام بن گئے، کیسے زبردست مبلغ اسلام بنے، اور کفاروں کا کیسا ان کے اندر وہ جذبہ آ گیا کہ جتنا مسلمانوں کو انہوں نے ستایا تھا اس سے زیادہ وہ کفاروں پر سخت ہو گئے۔ یہ کیسا انفرادی کوشش تھی میرے آقا کی۔ اور پھر جو دوسری بات میں نے عرض کی، عطائیں، آپ دیکھیے امیر سنت کا انداز، جب بھی کوئی ملتا ہے تو فوراً جیب میں ہاتھ ڈال کے کوئی نہ کوئی تحفہ اس کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں، ملاقات کرو تو کوئی رسالہ اس کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں، یعنی بہت ہی کم کسی نے دیکھا ہوگا کہ اس نے امیر سنت سے ملاقات کی ہو اور امیر سنت نے کوئی تحفہ اس کو نہ دیا ہو، بہت کم ایسا ہوا ہوگا۔ اور اس کی یہ بنیادی وجہ کہ تحفہ دینے سے واقعی سامنے والے کے دل میں محبت پیدا ہوتی ہے۔ تو میرے ذمہ دار اس طرح یہاں موجود ہیں، تو یہ انداز ایک کاش ہمیں نصیب ہو جائے کہ ہم جب بھی کسی سے ملیں نرمی کے ساتھ، حسن اخلاق کے ساتھ، اگر وہ ہمارے ساتھ کوئی منفی رویہ اختیار کرتا ہے، ہمیں جھاڑتا ہے، ہمیں ڈانٹتا ہے، ہمارے ساتھ بد کلامی کرتا ہے، تو کبھی بھی اس کے اوپر سامنے ہمیں بد کلامی کرنے کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ بلکہ ہمیں نرم ہی ہونا چاہیے. کہ یہ نرم ہونا یہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وصف ہے. اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے ترجمہ کنز الایمان, تو کیسی کچھ اللہ کی مہربانی ہے کہ اے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تم ان کے لیے نرم دل ہوئے. کتنا پیارا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اے محبوب تم پر کتنی بڑی مہربانی ہے کہ تم ان کے لیے نرم دل ہوئے. اور اگر تند مزاج سخت دل ہوتے تو وہ ضرور تمہارے گرد سے پریشان ہو جاتے, تو تم انہیں معاف فرماؤ اور ان کی شفاعت کرو اور کاموں میں ان سے مشورہ لو, اور جب کسی بات کا ارادہ پختہ کر لو تو اللہ عز و جل پر بھروسہ کرو, بے شک توکل والے اللہ کو پیارے ہیں. یہ بات تفسیروں میں لکھی ہے. واقعی اگر کسی کے بارے میں اس بات کا پتہ ہونا کہ یہ تند مزاج ہے, جھاڑ دے گا, ڈانٹ دے گا, آدمی اس کے قریب نہیں آتا, ڈرتا ہے, بھاگتا ہے. اس کو میرے ذمہ دار اسلامی بھائی اس بات کو محسوس کریں گے, یہ جو مدری مشورہ لیتے ہیں, اگر نگران سخت ہوتا ہے, تند مزاج ہوتا ہے, ترش لہجہ ہوتا ہے اس کا, اور ہاتھوں ہاتھ اس کی مطلب کہ وہ سنا دینے کی عادت ہوتی ہے, تو آپ دیکھیے کہ بعض وقت اس کے مدنی مشورے کبھی کامیاب نہیں ہوتے. کیونکہ مدنی مشوروں میں آنے والا جب اس کو تاخیر ہو جاتی ہے یا مدنی کام کی کارکردگی اس کی ناقص ہوتی ہے, اور وہ سمجھتا ہے کہ میں مدنی کام کی کارکردگی جو پیش کروں گا, اس کارکردگی پیش کرنے پر مجھے دو باتیں سننی پڑیں گی, اور بڑے مدنی مشورے میں میرے مطلب کہ میری درگٹ بنا دی جائے گی, تو وہ از خود مدنی مشورے سے بھاگ جاتا ہے. تھوڑی بہت تاخیر ہونے کے باوجود وہ مدنی مشورے میں نہیں آئے گا. اس کی بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ جانتا ہے کہ میں مدنی مشورے میں آؤں گا اور میرے نگران نے مجھے سب کے بیچ میں ذلیل کر دینا ہے. تو ایسے نگران کے قریب اسلامی بھائی نہیں آتے. ہم نے امیر علیہ سنت متعزن العالی کا یہ انداز دیکھا, ایک بار رہا دیکھا کہ اگر کوئی اسلامی بھائی, آپ نے مدنی مشورہ طلب فرمایا, اسلامی بھائیوں کو آنے میں تاخیر ہو گئی, یعنی کچھ اسلامی بھائی جمع ہو گئے, آنے میں تاخیر ہو گئی, تو یقین مانیے یہ دیکھا ہے بعض اوقات کہ جب تاخیر سے آنے والا وہ بارگاہ مرشدی ہے, وہ ویسے ہی لرزہ بر اندام ہے. مرشد کی بارگاہ ہے, وہاں تو اس کا ادب اور اس کا مقام ہی کچھ اور ہوتا ہے. نگران کی بات کچھ اور ہے, مرشد کی بات کچھ اور ہوتی ہے. وہاں تو بڑے بڑے نگران سگے عطار بن کے جاتے ہیں, وہاں کوئی نگران نہیں ہے, وہاں سارے سگ ہوتے ہیں. تو جب کوئی ایسا ذمہ دار آتا ہے تو وہ جو یہ بات شاید ذہن میں لے کر آیا ہو کہ نہ جانے کیا سننے کو ملے گا, کیا ہوگا, باپا کیا کہیں گے, امیر سنت کیا کہیں گے, وہ سب ایک طرف بلکہ الٹی شفقت ہو جاتی ہے اس کے اوپر. اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ آئندہ وہ سب سے پہلے مدنی مشورے میں آ جاتا ہے. یہ ہوتا ہے, یہ اس کے روحانی اثرات ہوتے ہیں کہ جب کوئی نرمی کرتا ہے تو بعض اوقات اسلامی کہتے ہیں نرمی سے عادت بگڑ جاتی ہے. یہ غلط ہے. نرمی سے عادت بگڑتی نہیں, نرمی سے عادت سنورتی. نرمی میں کوئی شر کوئی نقصان کا پہلو ہے ہی نہیں, نرمی میں خیر ہی خیر ہے, خیر ہی خیر ہے, خیر ہی خیر ہے. تو امیل سنت کا یہ انداز بارہ دیکھا, اے کاش یہ انداز نرمی کا, حسن اخلاق کا, عفو و درگزر کا ہم سب کو نصیب ہو جائے, اور ہم مطلب کہ اپنے اسلامی بھائیوں کے لیے ایسے نرم ہو جائیں, ایسے نرم ہو جائیں کہ کبھی ہماری زبان سے کسی اسلامی بھائی کو کوئی تکلیف ہو ہی نہ. معافی اور درگزر کا ایسا پہلو, اے کاش یہ سرکار کا سنت کا صدقہ ہمیں بھی نصیب ہو. تو میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں, میں عرض کر رہا تھا کہ اس آیت کریمہ میں دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے کتنا پیارا ارشاد عطا فرمایا ہمیں, اور اپنے محبوب سے فرما رہا ہے میرا رب اور ان کی شفاعت کرو. کتنی پیاری بات ہے, یعنی یہ اللہ تعالی نے ہمیں کتنی پیارا درس عطا فرمایا کہ اگرچہ اللہ تبارک و تعالی براہ راست معاف کر دینے پر قادر ہے, لیکن سرکار کے غلاموں کو معافی کا راستہ بتایا جا رہا ہے کہ جب میرا محبوب تمہاری شفاعت کرے گا تو میں تمہیں بخش دوں گا, تو مجھ سے بخشش کا طالب محبوب کی شفاعت لے کر آ جائے, محبوب کی سفارش لے کر آ جائے, کہ محبوب جس کے لیے سفارش کریں گے اس سے اللہ تبارک و تعالی بخش دے گا اپنی رحمت سے, اپنے کرم سے. اور پھر آگے ارشاد فرمایا اس آیت کریمہ کا میں جو ترجمہ کنز الایمان سنا اس کا مضمون میں پورا کر لوں، اور پھر فرمایا اور کاموں میں ان سے مشورہ کرو. یہ کتنی پیاری بات ارشاد فرمائی، آپ کسی سے مشورہ کریں وہ کتنا خوش ہوتا ہے. جو اسلامی بھائی مشورے کے عادی نہیں ہیں، اپنی چلاتے ہیں اور اسلامی بھائیوں کو لے کر نہیں چلتے، وہ کبھی بھی کامیاب ذمہ دار بن کر ظاہر نہیں ہوتے. ہمیشہ ذمہ دار کو چاہیے، نگران کو چاہیے کہ وہ اپنے اسلامی بھائیوں سے مشورہ کرتا رہے. مشورہ کرتے ہیں نا آپس میں، ذمہ دار اس طرح مشورہ کرتے ہیں، کہاں اجتماع کرنا ہے یہ مشورہ کیا، بڑی رات کا اجتماع کہاں ہوگا یہ مشورہ کیا. امیر سنت ہمارے علاقے میں تشریف لا رہے ہیں، امیر سنت کا بیان کہاں رکھوانا ہے یہ مشورہ کیا. اسلامی بھائیوں کو سحری کروانی ہے، کہاں سحری کروانی یہ مشورہ کیا. مدنی قافلے میں سفر کرنا ہے، کہاں سے سفر کرنا ہے یہ مشورہ کیا. بس چلے گی بین الاقوامی اجتماع کے لیے، تو بین الاقوامی اجتماع کی بس کہاں کہاں سے روانہ کرنی ہے اس پر مشورہ کیا. اسلامی بھائیوں کو ٹرین میں لے کے جانا ہے کہ اسلامی بھائیوں کو بس میں لے کے جانا ہے، اس پر مشورہ کر لیا. وہاں بستوں پہ جا کر کھانا کھانا ہے کہ اسلامی بھائیوں کے لیے کھانا پنڈال میں لے کر آئیں تاکہ اسلامی بھائی سنت کے مطابق مل کر کھانا کھائیں اور پنڈالوں میں جا وہاں بستوں پہ جا کر منتشر نہ ہو جائیں، اس پر مشورہ کر لیا. بارہ بارہ اسلامی بھائیوں پر جو ذمہ دار بنانا ہے، کس کس کو ذمہ دار بنانا ہے اس پر مشورہ کر لیا. کہاں کہاں چوک در شروع کرنا ہے اس پر مشورہ کر لیا آپ نے. کتنے مشورے، کیونکہ دعوت اسلامی کا مدنی کام تو اس وقت چل مشوروں پر آئے. ذیلی حلقے سے لے کر مجلس مرکزی مجلس شورا تک سارے کے سارا مشاورت کا نظام امیر سنت نے عطا فرما دیا. تو اسلامی بھائیوں کو مشورہ کرنا ہے، آپ نے فنڈ کرنا ہے، آپ نے مدنی مشورہ رکھ لیا کس کس سے کتنا فنڈ جمع کرنا ہے. ہمارے اس علاقے کا الحمدللہ ہمیں باب المدینہ کی مشاورت نے یہ فنڈ کا ہدف دیا ہے. فوراً نگران کو چاہیے کہ اسلامی بھائی کو جمع کر کے مشورہ کرے، ہر اسلامی بھائی کو اس کا ہدف تقسیم کر دے. آپ کو مدنی مرکز سے کہا ہے کہ ہمارے بین الاقوامی اجتماع سے پہلے اتنے مدنی قافلے اور بین الاقوامی اجتماع کے بعد ہاتھوں ہاتھ اتنے مدنی قافلے چاہیے، تو آپ نگران عموماً مدنی مشورہ میں شرکت کر کے چلے آتے ہیں. بعد میں نگران کو چاہیے کہ وہ جب اپنے علاقے میں آئیں، اپنے ذیلی حلقوں میں آئیں، اپنے علاقوں میں آئیں، اپنے اسلامی بھائیوں کو جمع کریں، اور جمع کرنے کے بعد جو مدنی مرکز نے مدنی مشورے میں آپ کو نکال دیے، آپ کو ہدف دیا، یہ ہدف آپ اپنے کندھے پر کیوں رکھتے ہیں؟ بعضوں کا نگران گھبرا جاتے ہیں کہ میں اتنے قافلے کیسے دوں گا. ارے بھائی آپ کو کون کہتا ہے کہ آپ اتنے قافلے دیجیے؟ الحمدللہ آپ کے علاقے کے اندر الحمدللہ 26 اسلامی بھائی مدنی کام کر رہے ہیں. آپ جا کر ان کا مشورہ کیجئے، اتنے ذیلی نگران ہیں، ان کی مشاورت ہے، ان میں علاقائی مشاورت بنی ہوئی ہے، آپ کی حلقہ مشاورت بنی ہوئی ہے. کوئی مدرسۃ المدینہ بالغان پڑھا رہے ہیں، کوئی علاقائی دورہ نیکی کی دعوت میں شرکت کرتے ہیں. یہ اتنے سارے جو اسلامی بھائی، ان کا مشورہ کریں. ان کا مشورہ کرنے کے بعد کہیے جناب مدنی مرکز نے ہمیں کہا ہے کہ 12 قافلے 12 دن کے ہمیں چاہیے. یہ مدنی مرکز نے کوئی آپ کو ہدف دے دیا، ہدف دیا نا، کون لے رہا ہے ہدف بھائی؟ کون لے رہا ہے اس ہدف کو؟ 12 قافلے 12 دن کے بین الاقوامی اجتماع سے ہاتھوں ہاتھ. تو اب ہمت نہیں کرے کہیں اسلامی بھائی، کیوں کہ ان کو یہ کہ میں 12 قافلوں میں اکیلا کیسے جاؤں گا. بھائی آپ کو کون کہتا ہے کہ 12 قافلوں میں اکیلے جائیے؟ آپ ایک ہی قافلے میں جائیے گا، بس یہ آپ کو رعایت ہے. اب آپ نے مدنی مشورہ کرے، آپ کے 26 اسلامی بھائی، آپ کے 72 اسلامی بھائی آپ کے علاقے میں ہیں، ان کو جمع کریں اور کہیے جناب 12 مدنی قافلے ہمیں چاہیے. تو 12 مدنی قافلوں کے اسلامی بھائی کتنے ہو گئے؟ ایک مدنی قافلے میں 7 تو 12 میں تو 84 اسلامی بھائی ہو گئے آپ کے. تو 84 اسلامی بھائی، آپ نے 72 اسلامی بھائیوں کا مدنی مشورہ ہے. اول تو یہ کہ اگر یہ خود سب چلے جائیں تو آپ کے 12 مدنی قافلے ہو جائیں گے، پہلی تو یہ، ٹھیک ہے. دوم، آپ کم از کم ان میں سے ان کو تیار کریں اور ان میں سے ہر ایک کو صرف ایک اسلامی بھائی کا دب دے دیں. آپ نے ایک اسلامی بھائی 30 دن کا تیار کرنا ہے، ایک اسلامی بھائی 12 دن کا تیار کرنا ہے، اور آپ نے 7 اسلامی بھائی 3 دن کے لیے تیار کرنے. ایک اسلامی بھائی کو ہدف دے دیں، صرف ایک کو دیں. اب آپ بتائیے کہ آپ کے 72 اسلامی بھائی ہیں، 72 اسلامی بھائی 30 دن کی تیاری میں مصروف عمل ہو گئے، اس کا اگر آپ کو 50% بھی ریزلٹ ملا، 50% بھی ریزلٹ ملا، تو آپ کے 6 مدنی قافلے ہو گئے 12 دن کے. جبکہ یہ 50% ریزلٹ نہیں ہوتا، انشاءاللہ تعالی اس کا ریزلٹ 100% آئے گا. کیونکہ جب آپ کوئی مشورہ کر دیں گے نا، مشورہ کر کے کوئی بات طے کریں گے، آپ نے مشورہ کر لیا، اب اٹھے تو اب آپ نے عزم کر دیا کہ اب ہم نے 12 دن کے 12 مدنی قافلے بین الاقوامی اجتماع سے ہاتھوں ہاتھ اللہ کا اس خطاب پر سفر کروانے ہیں. تو آپ نے یہ ذہن بنا لیا، ایک علاقے میں کتنی مسجدیں آپ بتائیے، کم و بیش 25 ذیلی حلقے ہیں ایک علاقے میں، 25 ذیلی حلقوں میں آپ کو 100 اسلامی بھائی 12 دن کے سفر کروانے ہیں. تو ایک ذیلی حلقے سے کتنے اسلامی بھائی ہو گئے؟ 4 اسلامی بھائی. ایک مسجد میں نمازی اگر بالفرض آپ کے 250, 300, 400 نمازی ہیں، ان 250, 300, 400 نمازیوں میں سے اگر آپ تیار کریں تو کیا 4 اسلامی بھائی آپ 12 دن کے اور 30 دن کے تیار نہیں کر سکتے؟ اس کے علاوہ وہ ہزاروں افراد جو مسجد کے باہر ہیں نماز کے لیے نہیں آتے، ان تک آپ جائیے، آپ ان کو کہیے کہ مدنی قافلے میں آپ سفر اختیار کریں. آپ جب مشورہ کر لیں تو مشورہ کرنے کے بعد ہدف، پھر اس ہدف کو پورا کیسے کرنا ہے اس کا طریقہ کار بھی آپ اپنے اندر وضع کر لیجئے کہ آپ اتنے اسلامی بھائیوں کو قافلے کی دعوت دیں گے، اتنے سب بھائیوں کو قافلے کی دعوت دیں. تو 30 دن سے آپ اپنے قافلے کی دعوت شروع کریں. آپ وہاں سے 30 دن کے نہیں، میں وہ منع کرے گا، میں 30 دن کے لیے نہیں جا سکتا، اپنے آزار پیش کرے گا، آپ مزید اس کو رغبت دلائیں، اس کو مزید فضائل بیان کریں. یہ آپ کو یاد ہونے چاہیے، فضائل آپ کو رغبت یاد ہونی چاہیے. یہ ذمہ دار اسلامی بھائی کا کام ہے کہ مدارس المدینہ بالغان میں اپنے ہفتہ وار اجتماع کے حلقوں میں اپنی انفرادی کوششوں میں اپنے اسلامی بھائیوں کو ترغیبات یاد دلائے، فضائل یاد کرائے، نیکی کی دعوت یاد کرائے، تاکہ اس کے اندر انفرادی کوشش کرنے کا جذبہ پیدا ہو. آج ہم مائک پر، جیسے مجھے ابھی آپ سن رہے ہیں، میں مائک پر بیٹھ کر اس وقت 2 گھنٹے بیان کر لوں گا، لیکن اگر آپ مجھے کہے کہ جناب یہ فلاں اسلامی بھائی ہے اسے تھوڑا سا نیکی کی دعوت پیش کرے، قافلے کے تیار کرے، میرے پاس مواد نہیں ہوگا، میں 5 سال منٹ میں اسے جان چھڑوا لوں گا. اس کو 1.5 گھنٹہ بیٹھ کر سمجھانے کے لیے میرے پاس وہ مٹیریل نہیں ہے، وہ مواد نہیں ہے، انفرادی کوشش کے لیے میرے پاس وہ کلمات نہیں ہے. تو اتنے بڑے اجتماع میں بیان کرنا اپنی جگہ پر ہے، کمال ہے اس اسلامی بھائی پر، اور آفرین اس اسلامی بھائی کو جو انفرادی کوشش کے ذریعے دعوت اسلامی کے مدنی کام کو آگے لے کر چلتا ہے. اب دیکھیں حضرت عمیر بن وہب، جن کی حکایت آپ نے ابتدا سنی، ان کا کیا واقعہ تھا؟ یہی سرکار صلی اللہ تعالی وسلم نے انفرادی کوشش کی نا، انہیں اپنے قریب بٹھایا، اپنے قریب بٹھا کر نرمی، پیار، محبت، شفقت، نتیجہ وہ دین اسلام قبول کرنے والے بن گئے اور اسلام کے مبلغ بن گئے. پھر انہیں علم دین بھی سکھایا. تو میں امید کروں انشاءاللہ تعالی اس طرح مدنی مشورے کر کے نرمی پیار کے ساتھ انشاءاللہ مدنی کام کو آگے لے کر بڑھیں گے. سبحان اللہ. مدنی مشوروں کو نافذ کیجئے، اور مدنی مشورہ اسی وقت کامیاب ہوگا جب اس مدنی مشورے میں نرمی، پیار، محبت و شفقت ہوگی، ورنہ مدنی مشورہ، پھر وہ مدنی مشورہ کہاں رہا؟ جس مدنی مشورے میں دل آزاریاں ہوں، جس مدنی مشورے میں جھاڑنا ہو، جس مدنی مشورے میں دل دکھانا ہو، دل آزاریاں ہوں، وہ مدنی مشورہ کہاں رہا؟ مدنی مشورہ تو مدنی ہوتا ہے نا، میٹھا میٹھا پیارا پیارا مشورہ ہوتا ہے. اور واقعی مدنی مشورہ کی روح یہ ہے کہ جب اسلامی بھائی آپ کے مشورے سے اٹھے تو ایک نیا جذبہ، ایک نیا ولولہ، ایک نیا جوش لے کر اپنے علاقے میں جائیں، یوں منہ چھوٹا کر کے اور بالکل لٹکا کر نہ جائیں، ایک نیا جذبہ لے کر جائیں. نگران کو چاہیے کہ وہ اتنی پیاری پیاری اور مدنی باتیں کرے اپنے اسلامی بھائیوں سے اور ان کے حوصلے بڑھائے. کارکردگی اگر ناقص ہے تو کارکردگی کو بہتر بنانے کی صورت وہ خود پیدا کرے، وہ اپنے اوپر لے، نہ کہ اپنے ذمہ دار اسلامی بھائیوں پر ڈال دے کہ تم نے ایسا کیا. ایک اسلامی بھائی سے تنظیمی خطا ہو گئی، جب اس سے تنظیمی خطا ہو گئی تو نتیجہ یہ نکلا کہ اسلامی بھائی جو دیگر تھے وہ اس کی عزت کے درپے ہو گئے اور خوب اس کو بیچارے کو جھاڑا، ڈانٹا، جہاں جاتا وہ 10 باتیں سن کر ہی آتا، پھر گرتا پڑتا، لوگوں کی باتیں سنتا، نگران کے پاس پہنچا. نگران تھے وہ، جیسے ہی نگران کے پاس پہنچا نگران فوراً قدموں میں گر گئے اور ان سے معافی مانگنے لگے. وہ سراپا حیرت کہ سب تو باتیں سنا رہے ہیں اور یہ عجیب نگران ہے کہ میرے قدموں میں گر گیا، مجھ سے معافی مانگ رہا ہے. تو کہا حضور آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہا بس آپ مجھے معاف کر دیں. کہا آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ مجھے معاف کر دیں. کیا بات ہے مجھے، آپ تو بتائیں کیوں مجھ سے معافی مانگ رہے ہیں؟ تو نگران کہنے لگی اگر میں آپ کی صحیح معنوں میں تنظیمی تربیت کر پاتا تو آج آپ کو یہ دن نہ دیکھنا پڑتا. یہ میری کمزوری ہے، یہ میرا ضعف ہے، میری ناداری تھی کہ آج آپ کو یہ دن دیکھنا پڑ گیا. مجھے معاف کر دیجیے. اب مجھے بتائیے کہ اگر ایسے نگران ہم بن جائیں تو مدنی کام کو مرشد کے 26 پر نہ لگ جائیں اور کیسے مدینے کی طرح پرواز ہونے لگ جائے. الحمدللہ علاقوں میں نہ اتفاقی ہو، نہ علاقے میں کوئی بزن ہو، نہ علاقے میں کوئی روٹھا ہوا ہو، نہ علاقے میں کوئی ناراض ہو، کچھ بھی نہیں ہو، سارے ایسے مدنی انعامات کے عامل بنے ہوئے نظر آتے رہے، مدینہ مدینہ ہو جائے تو انشاءاللہ تعالی نرمی کریں گے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ کہیں جا رہا تھا، اس وقت آپ ایک نجرانی یعنی یمنی چادر اوڑے ہوئے تھے، راستے میں ایک عربی دیہاتی ملا، اس نے بہت زور سے آپ کی چادر کھینچی. میرے آپ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اس کے زور سے کھینچنے کی وجہ سے میرے آقا کے دو کندھوں کے درمیان چادر کا نشان پڑ گیا تھا. پھر اس نے کہا اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کے پاس جو اللہ کا مال ہے اس میں مجھے دینے کا حکم دیجئے. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کی طرف متوجہ ہو کر مسکرائے، پھر اس کو مال دینے کا حکم عطا فرما دیا. یہ نرمی کے انداز سے میرے آقا تھے. ہم ویسے ہمیں کوئی غصہ آتا ہے یا اور ہمیں کوئی سختی کرنی پڑتی ہے تو ہمیں کوئی سمجھاتا ہے کہ یار نرمی کرو، بعض اوقات آتے سمجھا آپ نرمی کرو، ہم سامنے جواب کیا دیتے ہیں، یار دیکھو نا اس کو آپ مجھے نرمی کا کہہ رہے ہیں، یہ کتنی بدتمیزی کر رہا ہے، یہ کتنی بد اخلاقی کر رہا ہے، اس کو کوئی نہیں سمجھا رہا، مجھے کو سمجھا رہے ہیں. تو بھائی آپ کو اس لیے سمجھا رہے ہیں کہ اگر کوئی آپ کے سامنے بد اخلاقی اور بد کلامی کر رہا ہے تبھی تو آپ نے نرمی دکھانی ہے. اگر سامنے والا آپ کے ساتھ نرم ہی چل رہا ہے، پیار سے چل رہا ہے، محبت سے چل رہا ہے، تو بھائی تو کون پاگل ہو گیا ہے کہ سامنے جو نرمی کر رہا اور آپ سامنے تو غصہ کریں گے. نرمی کرنی کب ہے؟ جب سامنے سے کوئی سختی کرے گا. جب سامنے سختی ہوگی تو آپ نے نرمی کرنی ہے، سامنے کوئی تکلیف دے گا تو آپ نے صبر کرنا ہے نا، کوئی مصیبت آتی ہے تو صبر کیا جاتا ہے. کمال کب ہے کہ کوئی سختی کرے اور ہم اس کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کریں. امیر سنت کے مدنی مذاکرے میں ایسے کئی واقعات آپ نے ارشاد فرمائے کہ آپ کو لوگوں نے ستایا، آپ نے جب نرمی کی الحمدللہ وہ ستانے والا امیر سنت کا غلام بن گیا. اتنی بڑی تحریک ہے امیر سنت کے ساتھ. آپ دیکھیے کہ کوئی بھی آپ کو امیر سنت کے اخلاقیات کے حوالے سے شکوا کرنے والا نہیں ملے گا. یعنی جس کا لاکھوں لوگوں کے ساتھ ملنا ہو، لاکھوں مریدی جس کے ہوں، لاکھوں لوگوں کا جو پیر ہو، پیشوا ہو، شیخ ہو، اور کتنے لوگ اس سے رابطہ کرتے ہوں، کتنے لوگوں کا اس سے واسطہ ہوتا ہو، کوئی نرمی میں بات کرتا ہوگا، کوئی گرمی میں بات کرتا ہوگا، کوئی کیا کرتا ہوگا، کیا کرتا. لیکن آپ مجھے بتائیے کہ آپ کو آج تک کوئی ایک اسلامی بھائی ایسا ملا ہو، اتنے ہزاروں لوگوں سے آپ کے واسطے اور رابطے ہوں گے، ایک اسلامی بھائی بتا دیے جس نے امیر سنت کے اخلاق کے حوالے سے آپ کو شکایت کی ہے؟ کبھی بھی نہیں. یہ کمال امیر سنت. اور الحمدللہ یہ فیض حاجی مشتاق کو بھی ملا تھا رحمت اللہ تعالی نے. میں واقعی صحیح آج تک آپ کے وصال فرمانے کے بعد بھی اور آپ کی حیات کے اندر بھی مجھے آج تک کوئی ایسا اسلامی بھائی میں نے نہیں دیکھا نہ مجھ سے ملا جس نے کبھی حاجی مشتاق علیہ رحمہ کے اخلاق کی شکایت کی ہو کہ جناب اس سے ہمیں فلاں وقت یہ تکلیف پہنچی تھی، اس نے ہم کو فلاں وقت یہ زبان سے تکلیف دی تھی، یہ انداز سے تکلیف. نہ ان کے انداز کی کبھی شکایت، نہ ان کے کلام کی کبھی شکایت. حالانکہ ان کا بھی لاکھوں کے ساتھ واسطہ تھا اور ان کا تو ایسا واسطہ تھا کہ لوگ پیچھے پڑتے تھے نعت خوانی کے لیے، ان کو تو ان سے تاریخیں لینے کے لیے لوگ ان کے آگے پیچھے بھاگتے تھے اور انہیں تاریخ دینی بھی نہیں ہوتی تھی. اور یہ منظر ہم نے حاجی مشتاق علیہ رحمہ کا دیکھا ہے کہ کوئی تاریخ لینے آتا، آپ کے پاس تاریخ نہ ہوتی تو آپ اسے تاریخ دیتے نہیں تھے، لیکن اس کو ایسا جواب دیتے تھے کہ وہ دعوت اسلامی سے محبت کرنے والا بن جاتا تھا. یہ بہت کم لوگوں کا حصہ ہوتا ہے کہ منع بھی کرنا ہے اور اس کو سیٹ بھی رکھنا ہے. یہ انداز امیر سنت کا الحمدللہ ہم نے دیکھا، اور امیر سنت کا صدقہ حاجی مشتاق کو نصیب ہوا، ان کے صدقے کاش ہمیں نصیب ہو جائے۔ تو یہ کاش کہ ہمیں نرمی اور درگزر کا جذبہ نصیب ہو، مدنی مشوروں کا ایک کاش ہمیں جذبہ نصیب ہو، ایک کاش انفرادی کوشش کرنے کا ہمیں جذبہ نصیب ہو جائے۔ یاد رکھیے، مدنی قافلہ یہ دعوت اسلامی کی ریڑھ کی ہڈی ہے، آپ نے اگر اسے مدنی قافلے کے لیے تیار کر لیا تو انشاءاللہ عز و جل مدنی قافلے میں تیار کرنے کی برکت سے جب وہ مدنی قافلے میں سفر کر کر آئے گا تو آپ کو چند دنوں کے اندر اندر ایک مبلغ تیار ہو کر مل جائے گا۔ شہید مسجد میں جب امیر اہل سنت نے نیکی کی دعوت شروع کی تھی، اللہ کے دورہ پر نیکی کی دعوت جو آج ہماری مروجہ ہے، یہ میں نے دیکھا تھا، امیر اہل سنت شہید مسجد میں از خود کھڑے ہو کر اس علاقہ دورہ برائے نیکی کی دعوت کے لیے قافلہ بنا دیتے اور انہیں اپنے ہاتھوں سے رخصت فرماتے تھے، از خود آپ نے یہ کام شروع کروایا تھا۔ اور مغرب کے بعد بیان ہوتا تھا تو میری آنکھوں نے یہ دیکھا ہے کہ ایک ہمارے حاجی صاحب ہوتے تھے سفید داڑھی والے، وہ گیٹ کے پاس کھڑے ہو جاتے تھے اور جو جاتا تھا اس کو ترغیب دلاتے ہوئے بیٹھو۔ اب یقین مانو، اس ایک بزرگ اسلامی بھائی کی دعوت کی وجہ سے اور اس ایک کی ترغیب کی وجہ سے الحمدللہ شہید مسجد کی نیچے کی اور اوپر کی منزل بھری رہتی تھی، بیان میں، مغرب کے بعد کے بیان میں، ان کے سر پر سبز امامہ بھی نہیں ہوتا تھا، جذبہ۔ تو جو اسلامی بھائی اس طرح اٹھیں گے نا اور درس میں بٹھانے کی کوشش کریں گے، بنیادی فائدہ ایک اور آپ کو میں بیان کروں، ان کے اندر یہ جذبہ پیدا ہوگا، وہ سوچیں گے یار ہم اتنے برسوں سے مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں، یہ بھی مجھے جانتا ہے، وہ بھی مجھے جانتا ہے، یہ بھی حاجی صاحب نمازی صاحب اور میری عزت کرتا ہے، میں در سے بٹھاتا ہوں بیٹھتا نہیں، میں کہتا ہوں اجتماع میں آتا نہیں، میں کہتا ہوں یہ کام کر کرتا نہیں، میری بات تو مانتا نہیں، اس کے اندر ایک عجیب جذبہ پیدا ہوگا، وہ خود سوچے گا کہ واقعی میں ایک اسلامی بھائی کو، ایک نمازی کو، میں ایک نمازی کو ایک نماز کے درس میں نہیں بٹھا سک رہا، اللہ تعالیٰ کا امیر اہل سنت پر کیسا کرم ہے کہ اس نے لاکھوں بے نمازیوں کو نمازی بنا دیا، لاکھوں نوجوانوں کو امام کا تاج پہنوا دیا، میں ایک کو درس میں نہیں بٹھا سک رہا، امیر سنت نے لاکھوں نوجوانوں کو درس دینے والا بنا دیا۔ اس کے اندر امیر سنت کی شخصیت اور آپ پر جو اللہ اور اس کے رسول کا کرم ہے وہ اس کے ذہنوں میں آ جائے گا، اس کو آہستہ آہستہ آپ کی قدر ہوگی کہ میں ایک اسلامی بھائی کو درس میں نہیں بٹھا سک رہا، یہ دعوت اسلامی والوں پر ان کے امیر سنت کا کیسا فیض ہے کہ میرے سے ایک درس والا تیار نہیں ہو رہا اور یہ 30 دن کے لیے قافلہ تیار کر دیتے ہیں، 12 دن کا قافلہ تیار کر دیتے ہیں، ان کی زبانوں میں کیسا اثر ہے، اور یہ اثر کس کی وجہ سے؟ الحمدللہ ہم پر ہمارے امیل سنت کا فیض ہے جو ہم الحمدللہ کوشش کرتے ہیں اور ہمیں اچھی کامیابی مل جاتی ہے، میں صحیح عرض کر رہا ہوں، یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، اس کے حبیب کا کرم ہے، امیل سنت کا فیض ہے، خاک مجھ میں کمال رکھا ہے، مرشدی نے سنبھال رکھا، میرے عیبوں پہ ڈال کر پردہ مجھ کو اچھوں میں ڈال رکھا ہے، یہ ہم پر امیل سنت کا فیض ہے۔ تو اس طرح انشاءاللہ آپ کے درس میں ترقی ہوگی، انشاءاللہ ہم اپنا درس بڑھا دیں گے، یہ درس بڑھے گا انشاءاللہ آپ کے ہفتہ پر اجتماع کی تعداد خود بڑھ جائے گی، آپ دیکھیں آپ کی بس وہی 12 ماہ ہوگا، 12 ماہ ہوگا، آپ کے بس کی تعداد وہی ہے، بلکہ بعض اوقات بس سے آپ کوسٹر پر آ گئے، کوسٹر تو سدوکی پر آ گئے، جبکہ بس سے دوسری بس ہونی چاہیے تھی آپ کی۔ دعوت اسلامی الحمدللہ ترقی کرتی چلی جا رہی ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ تو اس طرح آپ کے فیضان مدینہ کے ہفتہ وار اجتماع میں، آپ کے مسجد اجتماع میں انشاءاللہ ترقی ہوگی، اپنے درس کو مضبوط کیجیے۔ تو یہ تو ہو گیا نمازیوں کا ایک طریقہ کار کے نمازیوں کو آپ اپنے قریب کریں گے، بے نمازیوں کا نمازی بنانا ہے، اس کے لیے چوک درس، اس کے لیے ہمیں دعوت اسلامی نے کیا دیا؟ چوک درس دیا کہ مبلغ اسلامی بھائی چوک پر کھڑے ہو کر فیضان سنت کھول کر اسلامی بھائیوں کو دعوت دیتے ہیں، نیکی کی دعوت دیتے ہیں، اور یہ بین الاقوامی اجتماع کی تیاری کے لیے انتہائی اہم نسخہ ہے، چوک درس، ایک ایک کے پاس آپ کی نیکی کی دعوت پہنچ جاتی ہے، اور چوک درس دینے کے بعد کتاب بند کر کے دعا کے بعد آپ کو موقع ملتا ہے ہاتھ ملانا، اس کا نام لکھنا، اس سے رقم لے لینا، اس کو ایڈریس لے لینا، اس کا فون نمبر لے لینا، یہ ساری ترکیب آپ کی چوک درس میں بنے گی۔ تو انشاءاللہ چوک درس دیں گے تو آپ کے نمازیوں کی تعداد بھی بڑھے گی اور آپ کے بین الاقوامی اجتماع کی تیاری کو انشاءاللہ مدینے کے 26 چاند اور لگ جائیں گے انشاءاللہ عز و جل. اللہ ہمارے امیل سنت کو سلامت رکھے اور ہم سب کو خوب خوب دعوت اسلامی کی خدمت کرنے کی سعادت عطا فرمائے. کھائیے اوتا گائیے دنیا دا دستور مرشد کرتے رہے دنیا دا سرور جدا کھائیے اوتا گائیے دنیا دا دستور مرشد کرتے رہے دنیا دا سرور صدقہ پیر میرا پیر میرا پیر میرا پیر میرا پیر میرا پیر میرا پیر میرا پیر تقوی والا میرا پیر زہد والا میرا پیر پیر میرا پیر میرا پیر میرا پیر میرا پیر میرا پیر میرا پیر میرا پیر میرا پیر حافظ نام ناظم نام قاری مرشد نال ہو یار ہو گیا یارو عطاری نام عالم نام حافظ نام ناظم نام قاری عطار نال ہو پیر میرا پیر میرا پیر میرا پیر بس میرا تو فیضان رضا الیاس قادری تو فیضان صلوا على الحبيب